دل و جان سے پیارا تو برہان ہمارا ہے، دل و جان سے پیارا تو برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، دل و جان سے پیارا تو برہان ہمارا ہے، بھارت کا تشدد ہم کب سے سہتے آئے، بھارت کا تشدد ہم کب سے سہتے آئے، نہیں کرتا گوارا یہ برہان ہمارا ہے، نہیں کرتا گوارا یہ برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، بیٹیوں کا محافظ ہے ماؤں کو بھی پیارا ہے، بیٹیوں کا محافظ ہے ماؤں کو بھی پیارا ہے، بہنوں کا سہارا تو برہان ہمارا ہے، بہنوں کا سہارا تو برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ تو برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، جان ہاتھوں پہ رکھ کر راہ حق میں وہ نکلا تھا، جان ہاتھوں پہ رکھ کر راہ حق میں وہ نکلا تھا، جنت کا ستارہ تو برہان ہمارا ہے، جنت کا ستارہ تو برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، کیا حسن ہے لوگو اس مرد مجاہد کا، کیا حسن ہے لوگو اس مرد مجاہد کا، سورج کا نظارہ تو برہان ہمارا ہے، سورج کا نظارہ تو برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، خود کل بھی وہ زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، خود کل بھی وہ زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، ظالموں کو ہی مارا ہے برہان ہمارا ہے، ظالموں کو ہی مارا ہے برہان کشمیر کا نعرہ ہے، برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے، برہان ہمارا ہے، مہکتا ہوا وہ گل ہے گلزار محمد کا، مہکتا ہوا وہ گل ہے گلزار محمد کا، پھولوں کا سہارا تو برہان ہمارا ہے، پھولوں کا سہارا تو برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، برہان کے ڈر سے تو کافر بھی لرزتا ہے، برہان کے ڈر سے تو کافر بھی لرزتا ہے، مومنوں کو بھی پیارا تو برہان ہمارا ہے، مومنوں کو بھی پیارا تو برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، باطل کو تو مٹنا ہے قرآن یہ کہتا ہے، باطل کو تو مٹنا ہے قرآن یہ کہتا ہے، قرآن ہی اے راہی آئین ہمارا ہے، قرآن ہی اے راہی آئین ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، کشمیر کا نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، میرا بھی یہ نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، ہم سب کا یہ نعرہ ہے برہان ہمارا ہے، دل و جان سے پیارا تو